Amin. Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kullâ lehtediye levlâ hedâna allâhu mâ tevfîk mu'aksâmi illâ minâh. Lâkad câet rusûlü rabbinâ bihak sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bu mübarek Mevlid ayında, Mevlid haftasında bugünkü ders Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, sevgisi, onun muhabbetinin sevabı, sahabenin ona olan sevgisi, bu husustaki yine Şifa-ı Şerif'ten fakat sıralı dersimiz belki bugün kalır. Yine Şifa-ı Şerif'ten bu konuya geçelim. Mevlid ayı münasebetiyle. Çünkü bizim o derslere gelmemiz daha birkaç sene alır. Kitabın yarısında. Şimdi bütün dersler Allah ve Resulü'nden bahsediyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kimse nefsinden, şahsından bahsetmiyor. Buraya da kimse efendim birini görmeye, birine bir şey demeye, yemeye, içmeye gelmiyor. Buraya Allah için geliyorsunuz. Bu Mevlid hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu hakkında, teşrifi hakkında, bu mübarek ay ve mübarek gece, bu mübarek hafta çok büyük faziletlere ve meziyetlere sahiptir. Bunda biraz bu sevginin coşması, taşması lazım. Biraz da etrafa da bunu yaymak lazım. Çünkü çok donuk geçiyor, sönük geçiyor. Yani şu milletin seyrettikleri diziler, filmler, maçlar, oyunlar, efendim bilmem yemek yarışmaları, bilmem çocuk yarışmaları, bilmem şu yetenekler, bu yetenekler yarışmaları, bilmem neler. Bütün millet böyle toplaşmışlar efendim. Nelerle uğraşıyorlar yani? İnsan şaşırıyor kalıyor. Biz nasıl bu millete bu Resulullah'ın sevgisini sallallahu aleyhi ve sellem aşlayamadık? Ondan bahsedilse bir mecliste onu kimse dinlemiyor. Eğlencelerden bahsedilen meclislere herkes iştirak ediyor. Bu bizim zaafımız, bu bizim ayıbımız, bu bizim kusurumuz. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Beraber telafi edeceğiz. Çoluk çocuğa bu sevginin işletilmesi lazım. Dağlardan aşıyorlar. Karlardan geçiyorlar. Çığ düşecek, tehlike olacak bilmem ne bak. Çoluk çocuk. Konvoy olmuşlar. Niye? Diploma alacaklar. Yani bir insan bir namazın cemaatine gitmek için, İlim meclisine gitmek için, sohbete gitmek için, şurada bir alim var, veli var deseler, bir adım atar mı yani? Gece gündüz, sabah akşam, bir gidiş bir dönüş, bir gidiş bir dönüş, her taraf karpuz içinde. E tamam, diplomaya iman ediyorsun da, efendim, buradaki diplomayla bir iki, yok ehliyet alacaksın, yok iş alacaksın, yok işte, neyse herkes kendine göre bir derdi var. Allah ve Resulü'nün sevgisi için yani bir adım attırabilir misin şu insanları ya? Siz müstesnasınız. Siz azınlıksınız. Allah azınızı çoğaltsın inşallah. Allah azları seviyor. Azları methediyor. Onların şükrünü beğeniyor. Çoğunluk zaten dünya kuruldu kurulalı hidayette birleşmedi yani. Bundan sonra da kıyamete kadar ancak Hazreti Mehdi zamanında falan olur. O da kısa bir zaman içindir. Geri kalan ekseriyette insanların çoğunun inanmayacağı. Ve ma akserun nas ve lev haraste bi müminin. Habibim sen ne kadar düşkün olsan da, istekli olsan da, uykularını kaçırsan da, keyfini kaçırsan da, bu insanların çoğu mümin olmayacak. Allah Teala böyle haber veriyor. Ama biz yine gayretimizi yapacağız. Ama bu azınlıktan olduğumuz için Rabbimize çok şükrediyoruz. İtikadımız ehli sünnet üzere olduğu için, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmeye çalıştığımız için, çalışmamız gerektiğini, sevmemiz gerektiğini bildiğimiz için, bunu da bilen yok. Niye ben diyor peygamber her şeyden çok seveceğim? O benim neyim oluyor diyor yani. Öyle yani. Bu millet böyle. Eğitilmemiş, öğretilmemiş. Bunlara ne öğretiyorlar? Bu çocuklar büyüyorlar, yetişiyorlar, 15-20 yaşına geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne öğretiyorlar bunlara? Ne öğretiyorlar yani? Onun için bu sohbetlere çok iş düşüyor. Bunların dinlenmesi lazım. İnternetten tabii çok dinleyenler oluyor. Elhamdülillah. Onların da faydası çok oluyor. Mevlid gecesi 200 bin kişiyi geçti yani. 200 bin kişiyi geçti. Hiçbir server, mervur bir şeyler yetişmiyor. Adamlar onu takıyorlar, onu takıyorlar ilave. Maşallah dünya her taraftan teveccüh var bu sohbetlere yani. Hak'tan bahsediliyor. Hak'tan bahsediliyor. Burada hilaf-ı hakikat bir şey yok. Burada yalan yanlış bir şey yok. Burada ayet hadis dışında bir şey yok. Burada şahsi, nefsi, indi bir görüş yok burada. Bu meclisler Allah Resulü'nün meclisleridir. Buna devam edeceksiniz. Devam ederseniz kazanırsınız. Önümüz ahiret. Hep buluşacağız. Dünya bitti geçti gitti. Bu kadar yemek yedik hiçbirinin tadı ağzımızda yok. Bu kadar meşrubat içtik hiçbirinin tadı ağzımızda yok. Bu kadar keyif, zevk gördük hiçbirinin tadı şimdi yok damağımızda. Hepsi geçti. Şu anı biliyoruz. Onun için hepsi de böyle geçecek. Birden de insanlar ölecek. Benden genç adamlar, benden sağlıklı adamlar pat küt gidiyorlar. Her gün. Bu kadar cenaze haberi geliyor. Onun için biz kendimizi yok bilelim. Ölmüş bilelim. Şimdi mezardayız bilelim. Buraya izinli geldik. Kabirden izin aldık. Mevlam şahade etti. Mevlana Halid Zülcenahin Hazretlerimiz öyle tarif ediyor. Risale-i Halidiye'de. Biz kabirden izin aldık. Hiç eve çoluğa çocuğa uğramadan, dükkana işe güce bakmadan, kimse hiçbir yemek içmek bir zevk tatmadan geldik. Bir zikir meclisinde burada bulunup mezara döneceğiz yani. Böyle izinli geldiğimizi düşünelim. Onun için fırsatı değerlendirelim. Devamlı salavat-ı şerifeyle meşgul olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Dilimiz ıslak olsun yani. Dilimiz ıslak olsun. Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Allah'ın zikrinden sonra Resulüne salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten salavat da zikirdir. Zaten salavat da nedir? O da zikir. Zikirden ayrı bir şey değil. Eftalül amal. Amellerin en üstünü nedir? En temute ve lisanuke rabbu min zikrillah. Ölürken dilin Allah'ın zikriyle yaş olsun. Yani hiç durmasın bu. Allah'ım Celle Celaluhu bizi felç olmaktan muhafaza etsin. Amin. Dilimiz tutulmaktan muhafaza etsin. Amin. Ama kötü konuşacaksak, küfür sözü konuşacaksak Allah fırsat vermesin. Amin. Ama zikredeceksek Rabbim devamlı dilimizi yaş etsin, ıslak etsin. Amin. Bir illetsiz, hastalıksız ölünceye kadar hep zikirle döndürsün. Amin. Şimdi efendi kardeşler, hanım kardeşlerimiz, evet, Şifa-ı Şerif'ten yine okuyacağım dersler de Arapçalarını, ayet hadisleri okurum. İbareyi burada ileriki dersler sırayla gelecekler. Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevmek şart mıdır? Lazım mıdır? Farz mıdır? Delil. Delil lazım. Ayet-i kerimeden delil lazım. Hadis-i şeriften delil lazım. Ayetten delil. Tevbe suresi 24. Ne buyurdu Es-Sahib'le? Hem ne büyük bir ayet. قُلْ اِنْ كَانَا بَاكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْبَاجُكُمْ وَاَشِرَدُكُمْ Habibim söyle onlara. Eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, karı kocalık açısından iki tarafta birbirinin eşi oluyor. Akrabanız ve aşiretüküm. Aşiret Türkçeleşmiş. Doğuda çok aşiretler var. Böyle kavm kabile akraba. Birbirini çok tutar onlar. Ve envalünük taraftumuha. İyi bir şeydir. Yani aşiret iyi bir şeydir. Çünkü ne bakımda iyi bir şeydir? Hastasına bakarlar, efendim mazlumunu zalimden kurtarırlar falan. Birbirine bağımlılık iyi bir şeydir. Fakat doğuda kaldı, bizim şeylerde yok yani. Karadeniz'de, Anadolu'da kalmadı. Ama insanlar birbirine yardım manasında aşiretler faydalı şeyler. Aramak, sormak, birbirinden irtibatlı olmak. Şimdi kimsenin kimseden haberi yok yani. Komşusunda haberi yok, apartmandaki motoru haberi yok. Aşiret bağlılığı artık İslam'dan gelir aslında. Örf iyi bir şey ama şimdi bu şehirli hayatında pek yaşatılamıyor. Senin baban diyor, oğlun, eşin, dostun, kardeşin, hanımın, kocan, akraban, venval nükteratüme kazandığın mallar, o kazandığı mallar insanın çok acayip bir şey ya. Depoları doldurmuş adam mal. Kocaman binalar, depolar, malları yığılmış. Ondan sonra bir yanarken adama haber geliyor. Tabii adam, tabii sigorta, sigorta yapıyorlar, kat kat para alıyorlar. O başka, onu bilmiyorum ben o işi de. Normal malı gözünün önünde yanan adam nasıl oluyor? Yani ölecek duruma geliyor ya. Nasıl ağlıyor, nasıl dövünüyor? Çünkü neden? Mal çok sevgili bir şey yani. Ve ticaretün tehşevne kesâde. Kesadından korktuğunuz ticaretiniz, yani alışverişleriniz var. İstemiyorsunuz hiç bozulsun o işleriniz. Çünkü onlar sizin geçim kaynağınız. Çoluk çocuğa ekmek götüreceksiniz. Ve mesakin terdavna, sevdiğiniz, beğendiğiniz evleriniz. İnsanın işte kiminin yazlığı var, kışlığı var. Kiminin bir kafasını sokacak kadar kulübesi var. Olsun, herkesin barınağı kendine değerli. Herkesin barınağı kendine değerli. Bazı adam olur kocaman binayı kafasına takmaz. Bazı adam olur küçücük kulübeyi bütün kalbine doldurur. Yani mesele kalbi meşgul edendir. Eğer bunlar ehabbeyleykum minallahi ve rasulü, size Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa ne çıktı? Ne çıktı? Allah ve Resulünün sevgisi ne olmalıymış? Ha şimdi size bunlar diyor Allah ve Resulünden daha sevgili geliyorsa. Burada acayip bir şey. Burada ne var? Burada baba var, oğul var, eş var, kardeş var, bütün akraba var, evler var, mallar var, ticarette hepsi burada. Eğer bunlar size Allah'tan ve Resulünden daha sevgili geliyorsa, demek ki Allah ve Resulünün sevgisi bütün bunlardan ağır basmalıdır. Ve cihadin fi sebili, bir de Allah yolunda cihattan size daha sevgili geliyoruz. Allah yolunda cihat nedir? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Şimdi adamlar çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazimini, hürmetini ihlal edecek kitaplar yazıyorlar, laflar konuşuyorlar. Senin anan hakkında konuşsalar tepki verirsin. Baban hakkında konuşsalar tepki verirsin. Efendim, akrabana laf atsalar tepki verirsin. Malına dokunsalar, ticaretine dokunsalar, evine efendim bir taarruzda bulunsalar çok darlanırsın, sıkıntı basar seni. Ama Mustafa İslamoğlu çıksa 3 Muhammed diye kitap yazar, 13'ünde peygamberimize bütün tazimsizlikleri, saygısızlıkları, edepsizlikleri yapar, Efendimizin cinsel gücüne kadar leke atar, öyle kuvvetli güçlü değilmiş diye onu bile inkar eder. Bütün şecaatini, cesaretini, kuvvetini, ne kadar fazileti varsa, yok ya o da bizim gibi, biz de onun gibi, hiç fark etmez efendim der. Şimdi de Makam Mahmud'u da inkar ediyormuş. Meğer onda Ali Eren Hoca yazmış. Arifan dergisinde bu ayda okuyun. Makam Mahmud Efendimiz'in şefaat makamı. Onu da uydurmuşlar diyor işte. Şefaat makamı diye diyor falan. Hiç böyle bir delil yok falan. Halbuki ezan duası var. Ezan duası Bukhari. Ve ba'sü makamen mahmuden. Lezî ba'atte. Ona söz verdim Makam Mahmud'a onu yükselt diyor. Efendimiz ne buyuruyor? Bu ezan duasını kim yaparsa halletle o şefaati yevmel kıyam. Kıyamet günü şefaatim helal olacak ona diyor. Bu da Bukhari'de. Çünkü sen şefaate inanmazsan sana şefaat olmaz. Şefaat istemeyene şefaat yok. Şefaati yevmel kıyameti hak. Femen lem yümin biha lem yekum min ehliha. Kıyamet günü şefaatim haktır. İnanmayan onun ehlinden olmayacaktır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ali Eren Hoca onu yazmış. Ben bırakıyorum oyuna, unutmuyor maşallah. Ben bazı başka bir şeyler yazıyorum. Bu ay ne yazdım? Mevlid bidat değildir. Bidatın manası nedir? Bazılarını yanlış anlatıyorlar. İmam-ı Rabbani Mevlid'e karşıdır. Haşa! İmam-ı Rabbani Hazretleri musiki namelerine karşıdır. Yoksa Mevlid Resulullah'ın doğumudur. Bunları anlattım. Bir de bu yanlış inançlar var şimdi. Bir de bunları düzeltmeye uğraşıyorum. Tarikat ehli içerisinde de bu yanlış inançlar var. Yani adama diyor Mevlid okuma, bidat bilmem ne, yani böyle Vahabi gibi hareketler. Bir de onlarla şimdi uğraşıyorum. Yani delik bir tane değil, nereye tıkatacağız? Dolu her yeri delik açmışlar. Cahiller, bağnazlar, taassıplar kendisini tasavvuf ehli zannediyor. İlmi yok. İlmi olmayınca bütün belanın başı bu. Ben de orada ne diyorum? Sen bidat diyorsun. Bidatın ne olduğunu biliyor musun? Mesela Arifan'daki bu yazı. Mutlaka okuyun. Dünya kadar ilim var. O meseleyi bilmezseniz sizi biri bidat diye kandırır. Ondan sonra türbeye de bidat der. Kabir ziyaretine de bidat der. Ebu Ayyub-el Ensari'ye gitsen de bidat der. İşte hepsine Vehhabi'le bidat der. Böyle şey olur mu? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mezun Hazretleri vefat etmişti. Muhacirlerden onu çok severdi. Gitti onu işte gömdü, defnetti. Ondan sonra başına bir tane taş koydu. Buyurdu ki kardeşimin mezarını dedi bundan tespit edeyim de gelip ziyaretine gelince bu taştan kabri tanıyayım. Anladın mı? Bu sünnet işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Şimdi Ebu Ayyub el-Ensari'nin mezarı ortada kalsa yarın bir gün çiğneyecekler, edecekler, geçecekler, gidecekler. İşte türbe yapılıyor, kubbeli yapılıyor işte falan. Niye? Muhafaza olsun, sahabenin üzerine basılmasın, alimlerin, velilerin mezarına hakaret olunmasın, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye sahabesine taş koydu da burayı ben tespit edeyim dedi, sahih hadis. Yani bunun aslı olduğu zaman bunun sonra gelişen şekli bidat olmaz. Çünkü aslı sünnette var. Bunları doğru anlamak için söylüyorum. Şimdi sizin kendinize, eşinize, dostunuza, malınıza, menfaatinize dokunan konularda aslan kesiliyorsunuz. Adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakaret etse bana ne? Hoca efendi ne yapmamızı istiyorsun? Ne yapmamızı istiyorum? Biz bu kadar reddiye yazıyoruz. Bunları internete de koyuyoruz, dergiye de yazıyoruz. Bunları yaymanızı istiyoruz. Bu nedir? Allah Resulü'nün ırzını, haysiyetini, şerefini muhafaza uğrunda cihattır. Ne demek cihat? Son derece gayret demek. Cihat kelimesi cehden gelir. Cehd gücünün sonunu kullanmak demek. Yani Allah yolunda bugünün cihadı nedir? Milleti tebliğ etmek, İslam'ı anlatmak. Efdalül cihat. Cihadın en üstünü el emru bil maruf ve nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Ya kardeşim bak bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ediyor. O halde ne yapmak lazım? Efendim bunun görüşlerine uymamak. Bunun kitaplarını okumamak, bunları dinlememek. Bunu bile anlatsan insanlara ne olur? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem müdafasına sayılır. Eğer diyor siz bu saydığın menfaatlerinizi Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda hizmetten daha sevgili görüyorsanız فَتَرَبَّصُوا حَتَّى اَتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ bekleyin Allah'ın belası geliyor diyor. Ayet bu. Bekleyin Allah diyor azabını size getirecek. Getiriyor. Dünyanın her tarafına Allah azabını getiriyor. Allah'ın azabı saatli bomba gibi kurulmuş, bekliyor. İşte dünya beşik gibi sallanıyor. Allah Teala gece gündüz denizden, karadan, dipten, üstten, her yerden belayı getiriyor. Getiriyor mu? Biz belamızı istemeyelim. Biz belamızı istemeyelim. Bu yola, bu hizmete, bu ehli sünnet müdafaasını her şeyden ileri tutalım. Bırakın madde, menfaat, ev, bark, onlar sonraki iş. Önceki iş Allah'ımızın dini, Peygamberimizin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an, sünnet ve bu yolun muhafazası. Burada gayret lazım. Sadece kendin gelmekle de olmaz. O kadar insan var, getir. Gelmiyor. Efendim, internetten bir adres ver, bir mesaj çek, bir hatırlat. Bir kere dinler hidayet bulur. Yoksa Allah'ın belası gelir. Ben size söyleyeyim. Hacısı, hocası bozulmuş. Hocayım diye, doçentim diye, profesörüm diye, ilahiyatçım diye çıkıyor. Hadisleri inkar, sünnetleri inkar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar. Bunları biz seyirci kalamayız. Cevap vereceğiz. Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, dedim Efendi Hazretleri, arkadaşlar bir televizyon kurmak istiyorlar, sırf ehli sünnet üzere sohbet olsun. İzin verir misiniz? Yatıyordu. Dedi ki bizi mecbur bıraktılar. Çare yok, cevap vereceğiz. Anladın mı bu sözü şimdi? Bizi mecbur bıraktılar. Çare yok, cevap vereceğiz. Çünkü zaten kötü kanallara Müslümanlar bakmıyor. Fakat iyi kanal diye, İslami kanal diye çıkıyor. O kanalda sahabeye sövüyor ya. Mesele burada şimdi. Mesele burada. Bugün bütün bakıyoruz Anadolu her tarafa gidiyorsun. Hilal televizyonu, Hilal televizyonu Müslümanmış. Efendim burada şey çıkmıyor, çıplak kadın çıkmıyor, bir şey çıkmıyor, Hilal televizyonu. Tamam ama adam çıktı orada ne dedi? Hazreti Muaviye diyor ezandan rahatsız oluyor. Ezandan kulağını tıkıyor. Nasıl susturacağım bu ezanı diyor. Hazreti Muaviye'yi ezan düşmanı, kafir dedi adam. Ben duydum ya. Adam Hazreti Muaviye gibi sahabeye diyor ki ezanı susturmak istiyordu diyor. E sahabeye bu kadar sövülür mü Müslüman kanalında? Nasıl olacak bu iş? Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Hoca efendi sen doğru mu duydun acaba? Değil mi? Bir de beni suçluyorsunuz. Yeni Şafak gazetesi bana yaptığı gibi. Diyorum Buhareddin Karaman böyle şeyler yazıyor, konuşuyor bu ne olacak? Ya diyor sen doğru mu anladın acaba diyor bana. Ya dedim ben zaten bir kafam çalışıyor her yerim sakat. Onu da yanlış anlarsam ne işim kaldı ben burada? Benim akılsız olduğumu, yanlış anladığımı söyleyecek adam yok pek Türkiye'de. Ben doğru anlıyorum. Ben sana böyle diyorum. Adam diyor sen doğru mu anladın? Ya adam diyor ki ezan okunurken diyor şimdi Hayreddin Karaman'ı demiyorum şimdi. Bu başka. Onun adını da unuttum. Caferilerin başkanı Türkiye'de. Selahattin bir şey. Soyadını bilmiyorum. Diyor ki böyle diyor kulağını tıkıyordu diyor. Nasıl susturacağım bu ezanı diye düşünüyordu diyor. Ya Hazreti Muaviye hadislerde methedilmiş bir sahabi. Vahiy katibidir ya. Hazreti Ali ile aralarında bazı şeyler olmuştur ama o içtihat meseleleridir. Senin benim ağzımın kaşığı değil. Şimdi burada okudum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabi ashabi la tettehidum garadan ba'di. Bukhari hadis. Sahabemi benden sonra hedef yapmayın. Femen abbim fe bi'ubbi abbim. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men ebgazan fe bi'ubbi ebgazan. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bak Hazreti Muaviye kızıyor. Niye? Resulullah diyor ki bana kızdığı için onlara kızmış olur. Nereye götürüyor işi? Ondan sonra yine hadis-i şerifte gördüm. Men hafizani fi ashabi ve radi aleyyel hafz. Ashabımı şerefini muhafaza eden, benden sonra sahabemin aleyhine konuşmayan, konuşturmayanlar Havz-ı Kevser'den gelecek, elimden içecek diyor. Bize nasip olacak inşallah. Ve men lem yahfazni fi ashabi. Sahabemin hakkında benim korumayan, benim ardımdan sahabeme konuşan, konuşturan, konuşan konuşturan lem yerid aleyhel havuz. Havuzun başında gelip elimden su içemez. Kâne kadir yarani min ba'id bana uzaktan bakar diyor. Melekler onu kovar diyor. Biz kovulmayalım diye uğraşıyoruz kardeşim. Ne yapacağız? Bugünün cihadı ne? Bugünün faaliyeti ne? Bugünün gayreti ne? Bugün hizmet milletin itikadını bozuyorlar. Birinin itikadını düzeltsek bu bize yeter. Biz başka bir şey derdimiz yok ya. Biz ehli sünnet inancı muhafaza olsun. Bak şu alimlerimizin kitapları önümüzde. Hepsi bunları beyan ediyor. La yu'minu ahadukum. Şimdi ayetteki delil. Hadisteki delil. Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Hatta kunu habbeliyim min veledihi. Ben ona çocuğundan daha sevgili gelmedikçe. Ve validi babasından anasından daha sevgili gelmedikçe. Ve nâse ecmain. Bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe. Başka hadis. La yu'minu ahadukum. Sizin biriniz asla inanmış olamaz. Hatta gün ahabbeyle ben ona daha sevgili gelinceye kadar min nefsihi öz canından. İnsan evvela canına bakar arkadaş. Bir yangın çıktı, bir kargaşa çıktı, bir zelzele, bir sallanma insan evvela canını düşünür. İnsanın en sevgili varlığı öz canıdır yani. Ama diyor ben ona canından daha sevgili gelmedikçe o iman etmiş olamaz. Ey gidi Müslümanlar kendinize yapılana ne tepki veriyorsunuz? Resulullah hakkında konuşulana kılınız kıpırdamıyor. Ondan sonra biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onu da okuyan yok, onu da anlatan yok. Ya bir hazırlanmış bir şey bari bunu yay. Onu da yapan yok. Bu nasıl peygamber sevgisidir? Bu ders niye başladı? Şifa-ı Şerif niye başladı? Çünkü 3 Muhammed kitabı Mustafa İslamoğlu niye yazdı? Şifa-ı Şerif gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden kitapların aleyhine yazdı. Diyor ki İmam Suyuti'nin hasaisleri, Kazı Yaz'ın şifa şerifleri, ondan sonra diğer İbn-i Seb'in vesaire alimlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki ayetleri, hadisleri, faziletleri topladığı kitaplar diyor, çok abartmış diyor. Yüceltmeci mantık diyor. Onun için diyor, ben diyor, bunlara cevap yazıyorum, bunları reddetmek için yazıyorum diyor bu kitabı. Biz de Şifa Şerif dersine başladık ki bu meselelere cevap veriyor Kazı Yaz Hazretleri. Bu büyük alimler bunlar. 700-800 sene evvelki alimler. Daha da evvelki alimler. Sahabeden geliyor bu iş. Rıdvanullahi Teala. Aleyhi mecma'in. Şimdi Kainatın Efendisi bizi görüyor. Onlarına kadar inanmasa da biz inanıyoruz. Bizi görüyor. Bizi gözetiyor. Her halimizde Allah Resulü'nün yönetimi ve sahipliği altındayız. Ve onun mülkünün dahilindeyiz. Onun malıyız. Onun malıyız. Onun kölesiyiz. Kabul buyursun. Onun kölesiyiz. Ha, Allah'tan sonra Celle Celaluhu. Ona borçluyuz. Bak Seyyid Üsteri Hazretleri, Evliyaullah'ın çok büyük reislerindendir. O zatın sözü. Ne diyor? Men lem yara vilayetel Resul aleyhi fi cemi'il ahval ve yara nefsehu fi milki aleyhisselam la yezuku halavete sünneti. Bir insan diyor. Yerken, içerken, otururken, gezerken, alırken, satarken, evlenirken, doğarken, doğururken, her an ve zamanda ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönetimi altındayım. Onun idaresi altındayım. Onun sahipliğindeyim. Onun gözetimindeyim. Nasıl çocuk ana babasının sahipliği altında? Biz de onun sahipliği altındayız. Her an. Rüyalarımızda bile. Onun mülkündeyiz. Bunu görmeyen diyor, buna böyle inanmayan, bunu böyle bilmeyen onun sünnetinin tadını tadamaz diyor. Niye tadamaz? Çünkü o ne buyurdu diyor? Canından ileri geçirmedikçe sevgisini, benim sevgimi canından ileri geçirmeyenin imanı tamam değil. Canından ileri nasıl olacak? Onu sevmek. Evet. Sevabı ne? Müjdesi ne? Sevabı ne arıyorsun? El mer'u me'a men ehabbe. Kişi kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle. Ne arıyorsun daha? Cennette komşuluk nasip olacak. İnşallah. Ne istiyorsun daha? He? Kime dedi bunu? Sahabeden geldi adam. Metesiha ne zaman kıyamet kopacak? Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Ma adettela. Sen de hazır gibi soruyorsun. Ne hazırladın? Adam da efendim bir adam yani belki şehirlerde ismi geçiyor belki de geçmiyor. Çünkü Arabilerden biri olabilir. Onlar tanınmıyor Medine'de. Geliyor gidiyor bir daha da gelmiyor. Göçebeler var. Onlar hep sahabe. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Ma adettü la mükethiri salatin ve la savmin ve la sadaka. Akıllı uyanık adam. Ne çok namaz hazırladım, ne çok oruç, ne çok sadaka. Yani ne demek? Farzları yapıyorum. Borçları yapıyorum ama böyle nafileden, fazladan çok amelim yok. Ama velakinni uhibbullah ve rasulehu. Ben Allah'ı ve Resulü seviyorum diyor. Ama kimin yüzüne söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne söylüyor. Bu adam yalan konuşan biri olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ente ma'men ehbefte sen sevdiğinle berabersin buyurmaz. Demek doğru söylüyor. Sen sevdiğinle berabersin. Bu öyle bir acayip bir şeydir ki. Bu sevgi öyle bir acayip bir şey. Adamın kusuru olabilir, günahı olabilir, hatası olabilir ama o sevgi var ya, o sevgi adam mutlaka eninde sonunda ne yapar? Kurtarır değil mi? Sahabeden birisi içki içmiş. Yani oldu. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde anlatırdı. Ne diye? Sahabe-i kiramdan eli kesilen var. Recm edilen var. Ne demek? Kul günahsız olmaz. Ancak peygamberler günahsız olur. Sahabede de ama onların Efendimiz'i gördüğü için olan üstün makamları bizim sabaha kadar ibadet edenimizden üstün. Çünkü o Efendimiz'i görmekten kazanmış o. O ayrı bir makam. Sohbet makamı, rü'yet makamı. O şeref ayrı bir kenara konuyor. O onu öbür ameli ne yapmıyor? Bozmuyor. İşte Bedir'e katılanlara özel müjdeler verildi. Diğer yaptıkları onları ne yapmıyor? Sildirmiyor. Bunun gibi. İçki şaraptan dolayı ne var? İşte sopa var. Had cezası İslam'da. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sopa atılırken o zata Fakat bir kere sopa yemiş, sonra bir daha yakalanmış. Birkaç kere olmuş yani. Birkaç kere olunca sahabeden biri de dedi ki ma'akfere ma'yute, bu da amma cezalık oluyor ya. İki de bir had cezasını hak ediyor yani. Bir tevbe edemedi falan. Bir de böyle yani lanet etti yani. Allah lanet edesice ya falan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ne buyurdu? La tel'anu fe innehu yuhibbullahi ve rasuluhu. Sakın lanet okuma çünkü ben biliyorum o Allah'ı Resulünü seviyor dedi. Anladın mı? Hiçbir günahın olmaz görünüşte. İçkin, kumarın, faizin, hiçbir şeyin olmaz. Sabaha kadar namaz kılarsın, akşama kadar oruç tutarsın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar edersin. Ama Resulullah'ın fazileti hakkında hadisleri inkar edersin. Ben hocayım, hacıyım geçinirsin. Ondan sonra abartıyorlar, kabartıyorlar, bu kadar üstünlüğü yok dersin. Hiçbir günahın yoktur ama sen laneti hak edersin. Sen laneti hak edersin. Öbürü orada içki içmiştir, kumar oynamıştır, zina etmiştir. Kul kusursuz olmaz. Ama ve lakin eğer Allah Resulüne sevgisi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müdafaa ediyor. Ona beddua okuma. O Allah Resulünü seviyor diyor. Şarap içmiş zaten. Basın bedduayı demiyor. Zina eden kadın recm edilirken birisi yine lanet okuyunca ne buyuruyor? لَكَدْ تَعْبَتْ تَوْبَةً لَوْ كُسِبَتْ عَلَى اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ لِكَفَتْ. Öyle bir tevbe nasip oldu ona ki diyor, bütün dünyaya, Medine'nin hepsine dağıtsak hepsine yeter onun tevbesi diyor. Öyle İslamiyet, anlıyor musun? Adamın kusuru var, günahı var, içki içmiş, zina etmiş, bitti, gitti, melun oldu. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Size yanlış anlatmışlar İslamiyet'i. Tamam, günahın ağır faturası var, vebali var, cezası. Ama tevbe kapısı açık. Mesele ne? Allah Resulüne sevgisi olanın telafisi var. Allah Resulüne sevgisi olmayanın hiçbir ibadeti kabul değil, telafisi de yok. Esas mesele itikat. İtikat kafada, beyinde biter. İnanç, sevgi, sevgi beyinde biter. Tamam. Seven sevdiğine itaat eder. Çünkü sevgi sonunda insanı yola getirir. Kimde kim aşktan bir eser var durur, akıbet maşuka anı erdirir diyor Mevlid'de. Yani kimde Allah Resulü'nün bir aşkı, bir sevgisi varsa o böyle yalpava yapar, sağa sola meyleder, sonunda onu sevdiğini Allah kavuşturur diyor. Yani tevbe nasip eder. Anladın mı? Evet, sevgi büyük iş. Onun için Hazreti Enes ne diyor? O bedevi geldi de dedi ki kıyamet ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Ne hazırladın? O dedi ki benim çok hazırlığım yok ama Allah'ı Resulü seviyorum. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğinle berabersin. Hazreti Enes diyor sahabe o gün o kadar zamandır bu kadar ayet geldi, bu kadar hadis geldi. O zatın sorusuna Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevaba sahabenin tümü duyup da sevindiği kadar diyor hayatımız boyunca hiçbir şeye sevinmedik. Çünkü neden? Amelimiz yetişmeyebilir, Resulullah'ın kadar amelimiz yok. Hatta Hazreti Enes derdi ki ben Ebu Bekir'i seviyorum radıyallahu anh, Ebu Bekir kadar amelim yok derdi. Hazreti Ömer'i seviyorum, Ömer'e nasıl yetişilecek radıyallahu anh. Ama sen sevdiğinle berabersin gelince amel yetiştiremese de seni sevgi yetiştirecek seni. Anladın kardeş? Niye geldin buraya şimdi, niye bu vakti burada harcıyorsun anladın? Sevgiden. Sevgi yoksa sende odun ol, ağaç ol, hiçbir şey. Taş ol. Yine taş, ağaçta yeşillik biter. Taş ol. Taştan beter olursun. Sevgi yoksa sende. İlla muhabbet. Çok sevilecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Safvan bin Kudame radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz'e hicret ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Geldim Medine'ye. Dedim ya Resulallah. Mübarek elini ver de biat edeceğim sana. Elini uzattı. Dedim ya Resulallah inni uhibbuke. Ben seni seviyorum dedim diyor. Ne güzel itiraflar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kaç defa bu manada Abdullah bin Mesud'dan var, Ebu Musa'dan var, Ebu Zer'den var. Rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Hasan'ın Hüseyin'in ellerinden tuttu. Torunları küçük idi. Ne buyurdu? Men ahabbeni, kim beni severse. Ve habbe hazeyni, bu iki torunumu severse. Ve babuma ve ummuma, babaları Ali ile anaları Fatıma'yı severse. Müjdeye bak. Sevap arıyorsun, sevap. Sevginin parasını arıyorsun. Ben seviyorum, ne alacağım diye soruyorsun, değil mi? kâne me'ye fî dereceti yevmil kıyâme. Kıyamet günü benimle beraber olacak, cennette hangi derecedeysem o derecede olacak. Sevgiye bak. Hangi amele bu müjde var? Bu sevgiye var. Ama sevgi de samimiyet ister. Seven sevdiğini korur. Seven sevdiğini aleyhine konuşturmaz. Seven sevdiğini unutmaz. Seven sevdiğini ziyaret eder. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğinin sevgisini her şeye tercih eder. Falan falan falan falan. Bir kıza aşık olanın sevgisinden aşağı kalırsa bu peygamber sevgisi. Ne yaradı bu sevgi? Bu yalancıların sevgisi. Sahtekarların sevgisi. Bir kıza aşık oluyor. Ona yan baktırmıyor. Laf konuşturmuyor. Başka birisinden onu kıskanıyor. Görmüyor musunuz her gün haberlerde, okullarda, liselerde? Birini bıçaklıyor, kendini bıçaklıyor, bilmem neyi bıçaklıyor. Ne oldu? Efendim kız yüzünden. Biz demiyor muyuz size bunları bir arada okutmayın? Oturtmayın bunları bir arada. Biz diyoruz size, devamlı olay çıkıyor. Yazık değil mi gencecik körpe canlara? Zavallı çocuklara yazık değil mi? Bunlar ayrı. Amerika'da şurada burada bile hiç okullardan verim alamamışlar. Sonunda bir eyalet karar almış, kız erkek ayrı okuyacak demiş. Şimdi diyorlar acayip verim aldık. E tabi. Allah'ın gavuru manyak mı? Bir kafayı çalıştırdı, baktı ki bunlar verimsiz ya, o ona bakmaktan, o ona bakmaktan bir şey kimse ders anlamıyor. Amerika çökeceğiz diye ne yaptı? Kız erkeği ayırmaya başlıyor eyaletlerde, kararlar alınmaya başlar. Değil mi? Ya. E sen şimdi böyle bir aşk sevgiyi işte kız yüzünden, erkek yüzünden neyse hiçbir şeyin de olmuyor, yabancı falan ama seviyorum falan. O sevdiğinden de haberi yok da işte. O nasıl sevgiyse bir günde geçiyor. Öbür gün başkasıyla, öbür gün başkasıyla. Efendim senede 365 sevgilisi var adamın. Bu sahtekarlık tabii de. Mesele ne? Ama ne olursa olsun bazı hareketler, bazı tavırlar, bazı faaliyetler, bazı cömertlikler, bazı harcamalar falan görünüşte bir şeyler oluyor yani seviyorum numarasıyla da olsa. Ama adam peygamberi çok seviyorum diyor, canımdan çok seviyorum diyor. Ondan sonra şuraya gel kıpırdanamam diyor ya. Allah yolunda şu hizmeti yap yok. Ya şunu dinle yok. Şunu dinlet yok. Şunu anlat yok. Hocam beni karıştırma ben ondan bundan kötü olmayayım şimdi diyor. Ya, yapmamak lazım. E ben şimdi bu kadar adamdan kötü oldum. Beni bu kadar sevmeyen var ne olacak? Ya tabii. E şimdi Hilal kanalı bana dedi ki hoca efendi gel burada her hafta sohbet et seni bekliyoruz dediler mesela. Ben şimdi onlara, siz niye sahabenin hakkında böyle yapıyorsunuz? İslamoğlu, efendim niye böyle yapıyor, yazıyor Resulullah hakkında diye demesem, beni hep konuşturacaklar. Mesela, gel hoca konuş, her yer serbest. Niye hiç böyle, efendim, beni şimdi kimse tutmaz? Akit gazetesine ben ne yaptım? Akit gazetesine dedim ki, bunların reklamlarını yapmayın, burada sahabeye kafir deniyor, bunu seyredenden itikadı bozulur, siz de sebep olursunuz dedim, bu kadar. Ben bunu dedim diye niye şimdi ben düşman oldum? Benim aleyhime yazılar yazılıyor. Ne yapmışım ben? Ya. Kardeşler, burada gördüm diyor ki sevginin alameti diyor, sevdiğinin uğrunda diyor, herkes diyor darılsa da göze alacaksın diyor. Sevdiğinin uğrunda kim kızarsa kızsın göze alacaksın diyor. Adama diyorum senin anan hakkında bunu konuşsa sen buna bu itibarı gösterir misin? Duruyor. Nasıl Müslümansın yahu? Anana babana konuşana itibar etmiyorsun, onları sevmiyorsun, onların aleyhine gidiyorsun. Peygamberin hakkında iftira atıyor. Sahabeye iftira atıyor. Sen hala diyorsun ki, o da bir görüştür. Bak bak bak bak bak, o da bir görüştür. Böyle şeyler, efendim birbirinin aleyhine gitmemek lazım. Şimdi kafirleri güldürmemek lazım. Müslümanlar aramızda bölünmemek lazım. Yahu kardeşim, Danimarka'dan ne farkı kaldı bu işin? Yani Danimarka karikatür yapıyor, bütün İslam alemi ayağa kalkıyor peygamberin aleyhine diye. Bu adam 3 Muhammed kitabında diyor ki, cinsel gücü falan diyor, hep uydurma diyor, palavra diyor. Süleyman Aleyhisselam'a rekabet için diyor, karizma katmak için hadisleri uydurdular diyor. Ebu Hureyre'lere diyor, Enes İbni Malik'lere diyor, Bukhari'lere diyor, Kabul Ahbarlara diyor. Danimarka ne be? Danimarka ne yapmış? O zaten gavur. Ya Danimarka zaten gavur. Gavur peygamberi sevmesi beklenemez ki. Gavur gavurluğunu yapacak. Kışkışlığını, puşpuşluğunu yapar. Öyle mi şimdi? Domuzdan dost olmaz, gavurdan post olmaz. Tamam. Ben Danimarka'nın ne yaptığına ne bakacağım? Sen adam dini kitap yazıyor. Böyle vaaz yapıyor. Böyle millette gitmiş dinliyor. Adam da diyor ki bu peygamberin fazileti yok. Benim gibi adam diyor. Kitapta yazı açık. Ortada. Benim gibi adamdan kalmıyor. Ben de onun gibi adamım diyor. Bak iki cümle var. Cümlenin tekini alma. Benim gibi adam diyor. Ben de onun gibi adamım diyor. Bu kitabında ya yazılı. Bu yanlışları çıkartsın. Tövbe etsin. Biz de reddiye yapmayalım. Ama bu yanlışlar durdukça biz cevap vereceğiz. Mecburuz. Bizim anamız babamıza dokunandan daha ileri gitti bu. Canımıza dokunandan ileri gitti. Vallahi bana sövse ben hiçbir şey demem ben. Irzımı helal ettim. Irzımı helal ettim. Ha karikatürlerden tut bütün gazete. Her gün benim hakkımda ne alay edenler var bana. Bana ne? Ama benim peygamberime dokunma be. Benim hakkımda konuşsan ben sana reddiye yapmam. Lüzum bile görmem. Ben bir reddiye yapıyor muyum kendi aleyhimde konuşanlara? Ama ben peygamberim bu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rızası için sizi sevginizi tazelemeye davet ediyorum. Sevginizde samimiyete davet ediyorum. Bu Arifan dergisinin reddiyeleri çok önemli. Bu normal bir vazife görmüyor. Bu ehli sünnetin yayılmasını sağlıyor. Herkesin itikadı düzeliyor kardeşim. Bu internet siteleri bunlar boşuna açılmadı. Bak bu kadar zahmet çekiyoruz. Niçin? Yayılsın. Bu haberler duyulsun. Kimsenin şahsına hakaretimiz yok. İnsaniyetine, şahsiyetine saygımız var. Bu görüşlere saygımız yok. Bu görüşler batıldır. Bizim kimsenin şahsıyla da derdimiz yok. İşte sevgiyi söylüyor. Burada sevgiden bahsediyor. Ben mi uyduruyorum burada? Bu sevgi nasıl olacak? Nasıl sağlanacak? Ya. Şu hadis-i şerifler, şu müjdelere baksana. Hazreti Sevban radıyallahu anh efendimize sevgisi rengi atmış, benzi solmuş, hiçbir hastalığı yok iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maliye rake ya Sevban-ı Hazine. Ey Sevban sen niye üzüntülü görüyorum? Resulullah'ın azatlısı sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Resulullah ben bir hastalığım yok. Yok senin bir derdin var. Erimiş gitmiş ya. Yemekten içmekten kesilmiş, her şeyden kesilmiş. Derdin ne? Resulullah Efendimiz'in hizmetinde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya Resulallah. Len tehabbu lemin ehli ve mal. Ailemden, malımdan, canımdan bana daha sevgilisin. Ben seni bir düşünüyorum, seni düşündüğüm zaman, seni biz görmemişiz ya, görmemişler anlayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gören anlar o sevgiyi. Biz şimdi sevgi tabii duymakla bizimki. Ama bizim de inşallah sevgimiz makbul olur. Ben seni düşünüyorum, düşününce dayanamıyorum. Dayanamayınca ne yapıyorum? Geliyorum bir bahaneyle senin hizmetindeyim ya odaya giriyorum çıkıyorum. Ya efendim mescitte sen namaza çıkıyorsun. Mutlaka seni hatırlayınca dayanamıyorum. Dayanamayınca gelip seni görüyorum. E tamam dedi bunda ne var? Ne var dedi ve inni zekertü mevti ve mevtek. E ben de vefat edeceğim siz de vefat edeceksiniz. Ben şimdi orayı düşünüyorum. E ne olacak o zaman? Fe arafdenneke idâ dekaltecen rufete me'an nebiyyin. E sen peygamberlerin en yükseğine çıkacaksın. Ben cennete gideceğim şüpheli. Girsem bile ve indekaltü alâ arak. Cennete girsem seni hiç göremem ki orada. Ben hangi kattayım, sen hangi kattasın? Derde bak. Uykusunu kaçırmış, iştahını kaçırmış, rengi benzemiş, zayıflamış. Görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e sen bana bir şey dedin ama bunun cevabını ben veremem. Kim verecek? Allah-u Teala. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla bildirmeden bilemez ki cennette görüşebileceklerini, ziyaretleşeceklerini. Her şey vahiylen. Mevla da ne burada estağfirullah. Ve men yuta'i Allah ve Resul'e fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Gel dedi Sevban, gel. Radıyallahu anh. Ne oldu sana? Ayet geldi, müjde geldi sana. Sen Allah Resulüne itaat ediyor musun? Ediyorsun. Tamam. Cennette göremem diye korkma. Çünkü Allah Teala söz verdi. Allah Resulüne itaat edenler kim olursa olsun. Velev ki sahabe olmasın, bizim gibiler olsun. Allah'ın en çok iyiliğine mazhar olan kimler? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler dört zümreyle beraber olacaklar. Bunlar ne güzel arkadaş olacaklar. Resulullah çağırdı, ayeti okudu. Hazreti Sevban'ın da neşesi yerine geldi, iştahı açıldı. Yoksa hiç ölecek. Niye, ben size nasıl dayanacağım diyor. Ya. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünde. Yani Resulullah'ı sevmenin sallallahu aleyhi ve sellem tek sevabı var diyelim. O da nedir? Dünyada, ahirette onunla beraber olmak. Allah cümlemize bu sevgiyi ve karşılığını nasip eylesin. Şimdi bizden bahsedelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden bahsetti. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifinde buyurdu. Mineşeddi ümmeti li hubben. Beni en çok seven ümmetlerim, ashabım, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ömer, bunlar çok sevdiler. Canlarından ileri sevdiler, tamam. Fakat buyurdu, beni en çok seven şu anda sizlerin, sahabemin arasında beni en çok sevenler var ya, sadece siz değilsiniz. Bana karşı sevgisi en kuvvetli olanlardan bir kısmı da nasun yekunune ba'di, beni görmeyecekler. Benden sonra olacaklar. Şimdi biz onlardan olmaya bakalım. Kapı açık bize bak. Sahabe olma şartı getirmiyor. Beni en çok seven ümmetimden bazıları diyor beni görmeyecekler diyor. Benden sonra gelecekler. Yeveddu hadum levrani bi ehli ve mali. Ama o kadar beni sevecekler ki ailesini, çoluk çocuğunu, malını, her şeyini verse de beni bir kere görse diye temenni edecekler. Şimdi bizim onlardan olma imkanımız var. İnşallah onlardanız inşallah. Ben öyle görüyorum. Yani ki şimdi malımızı, canımızı, çoluk çocuğumuzun hepsini feda edip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere görmek isterdik yani. Bu bizim vasfımızı tutuyor. Tutuyor ama o görme meselesinde bir cezbe geliyor, bir muhabbet geliyor. Sonra sünnetlere uyma meselesinde, onun yolunu muhafaza meselelerinde orada bir gevşeklikler bizde hasıl oluyor. Bunu dengelememiz lazım inşallah. Yani o sevgiye göre onun bizi gördüğünü, gözettiğini düşünerek. E şimdi ben yani o sevgilimin, o canımdan çok sevdiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkını, hukukunu, ırzını, şerefini muhafaza ve müdafaa uğrunda bir konuşma yapıyorsam, bir adım atıyorsam, bir davet tebliğ yapıyorsam, bir reddiye yapıyorsam, insanları uyarıyorsam, insanlara onun sevgisini aşılamak için konuşuyorsam, gayret gösteriyorsam, o beni görüyor. O beni görüyor ya. E sana özel muamele yapmaz mı? E bu kadar evliyaullah'ı niye seçti, sevdi? Hepsiyle, kimiyle nasıl uyanıkken görüştü. Kimisini rüyada teşrif etti. Bak Gazi Yaz Hazretleri bu şifa şerifi yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu rüyasında geldi, ziyaret etti. Dedi ona ki, ya Yaz, beni çok methettin. Efendim bu kitabı yazdın. Benim bütün vasıflarımı bunda topladın. Ben seni cennetle müjdeledim dedi. Bu şifa şerifi öyle kitaptır ki okuyanlara da cennet müjdesi var ya. Okuyanlara da cennet müjdesi var. Sevenlere bak, Moritanya'dan bu Senegal tarafı, Moritanya'dan bazı, bunlar da Arap insanlar geldiler, seyitler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları orada, faziletli insanlar geldiler. Bu şifa şeriften bizim bastığımız hediye ettik onlara falan. Dedim, sizde var mı şifa şerif? Olmaz olur mu dedi, biz de devamlı okuyoruz, okutuyoruz. Bizdeki adette dedi, ağır hasta veya hafif hasta yatarken mutlaka her hastanın yanına bir şifa şerif kitabı konur dedi. Bereket için orada durur dedi. Okumasa da yanında koyarız hastaların dedi. İtikat. Çünkü bu tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkına yazılmıştır. Efendimiz haberdardır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, sahabe-i kiramın sevgisi, Amr ibn As Hazretleri radıyallahu anh, onun da aleyhine çok konuşurlar. Niye? Amr ibn As'ı hiç sevmezler, Şialer. Kafir derler ona. Niye? Hazreti Muaviye ile beraberdi diye. Halbuki Amr ibn As büyük sahabeydi. Mısır'ın fatihi, Mısır'ı hep o fethetti. Onun sözü ne diyor? Mâ kâne ehadüne habbe ileyye min Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse bana Resulullah'tan daha sevgili gelmiyordu. En çok onu seviyordum diyor. Bu sözü söylemek kolay bir şey değil. İspat isteyen bir söz bunlar. Bunlar her şeylerini feda ettiler. Ondan sonra efendim Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz'e ne diyor? Babası Müslüman oldu Ebu Bekir Sıddık'ın. Mekke fethedildiği gün Ebu Kuhafe, babasının adı radıyallahu anh, bembeyaz sakallı falan, yaşlı. Hatta getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ne getirdiniz yaşlı insanı? Biz ona giderdik falan. O Müslüman oldu, tabii Ebu Bekir Sıddık ne kadar sevindi, babası ne kadar sonra Müslüman oldu. Hani cehennemden kurtuldu. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın en sevinçli günü değil mi? Ama ne dedi? Ya Resulallah dedi, keşke senin amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı, benim gözüm daha aydın olurdu dedi. Yani babam cehennemden kurtuldu ama senin amcan kurtulsa daha sevinirdim dedi. Anladınız mı sevgiyi? Anlayabiliyor musunuz? Orada babasının kurtuluşunu kutlarken buruk acı yaşıyor. Niye? Resulullah'ın amcasına nasip olsaydı keşke. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ömer'in sözü. Kime dedi bunu? Hazreti Abbas'a dedi. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcası. Ne zaman Müslüman oldu? Bedir Muharebesi'nde Müslüman oldu. Hazreti Ömer ona dedi ki, vallahi dedi, senin Müslüman olman dedi, Hattab'ın Müslüman olmasından bana daha sevgili geldi. Hattab kim? Hazreti Ömer'in babası. Yani benim babam Müslüman olmaktan daha çok sevindim senin Müslüman olmana. Çünkü sen Resulullah'ın amcasısın. Ben neye bakarım dedi. Resulullah hangisine daha çok sevinir? Senin Müslüman olmana daha çok sevinir. Sevgiden biraz misaller veriyorum. Numuzeçler, örnekler, sevgi nasıl oluyor yani? Tercih. Sevgi tercih getiriyor. Evet. Anlatıyorum size. Ensardan bir hanım. Babası şehit oldu. Uhud günü Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem harbe katıldı. Kadının babası, kardeşi, kocası. Üçü de şehit oldu. 70 şehitte. Efendim, gelene gidene soruyor, kocam ne oldu? Şehit oldu. Mâ feale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah ne oldu diyor. Oğlunu soruyor, diyorlar şehit oldu. Efendim, kardeşini soruyor, diyorlar şehit oldu. Resûlullah ne oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasını soruyor, diyorlar şehit oldu. Diyorlar, mâ feale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar, hayra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bihamdillah kema tuhibbin, senin istediğin gibi güzel, hayırlı vaziyette Resulullah bir şey olmadı. Fakat tabi şeytan dellal bağırttı ya öldü diye Uhud'da bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberini şeytan çıkarttı. Kadın inanmıyor. Erûniye hatta anzurayı, bir gösterin bakacağım diyor. Görmeden duramıyor. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler, geldi görünce küllü musibetin ba'deke celelün ya Resulallah. Ya Resulallah diyor, sen ki sağsın, senden sonra kocam ölmüş, kardeşim ölmüş, babam ölmüş, hepsi hafif diyor. Hiçbir şey bana zor gelmez daha. Sen ki sağsın. Bu ayrı bir mesele. Bu sevgi tabii görmenin getirdiği bir coşku. Biz de görsek o halde olabilirdik tabii ama Allah görmeden nasip etsin inşallah. Hazreti Ali Efendi'ye soruluyor. Sizin Resulullah'a karşı sallallahu aleyhi ve sellem sevginiz nasıldı? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz tarif edecek o sevgiyi. Sevgiyi tanıtacak, niteleyecek, vasıflayacak. Nasıl tarif etti onu? Kâne vallâhi ehabbe ileynâ. Allah'a yemin ederim ki diyor Resulullah bize daha sevgiliydi. Neden? Min envalina. Mallarımızdan. Ve evladina. Bütün çocuklarımızdan. Ve abâina. Babalarımızdan. Ve ummâtina. Annelerimizden. Şimdiki iş geldi. Kendi canına nasıl anlatıyor? Bak, ve minel ma'il baridi alavvame'i. Çölde, kızgın güneş altında, kızgın kumların üzerinde, efendim yanmışsın, ciğerin parça parça olmuş, dudaklar patlamış, su diye öleceksin. O diyor, sıcakta diyor, efendim bir adama diyor, serin su bir de, serin su, sıcak su da değil. Serin su ne kadar sevgiliyse işte insanın canının düşkün olduğu en önemli bir misal bu. Vallahi Resulullah bize o ölecek adamın su diye bağırana gelen serin suya olan sevgisinden daha sevgiliydi. Nasıl tarif etti? Döküldük. Hep döküldük biz. Bizde nerede bu? Ölüyorsun, su diye bağırıyorsun, serin su geliyor. Sen o sudan daha çok seveceksin, onu tercih edeceksin. Ayrı bir şey. İşte onların din anlayışı. Peygamber anlayışı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar yüceltmeci oluyor. Bu sahabe abartmış. Değil mi? Bunlar abartmış canım. Çünkü adam diyor ben de onun gibiyim deyince demek onu da o kadar sevmemiz lazım. Öyle ya şimdi. O benim gibi adam diyor ben de onun gibi adamım diyor. Bu sefer bunu da o kadar sevmemiz lazım geliyor, biliyor musun? Ya çünkü o zaman da ne diyor? Bunlar abartmış diye, o kadar sevmek lazım değil. Sahabe bunlar. Hazreti Ömer gece çıkardı, evleri kontrol ederdi. Meşhur kontrollerini duymuşsunuz kıssalarda. Bir gün baktı ki bir evde bir ışık yanıyor. Mübarek de müfettiş gibi her şeyi denetlerdi. Aç mı kaldı, susuz mu kaldı? İşçi mi içiyor, ne yapıyor? Ooo, Hazreti Ömer'in valiliği radıyallahu anh. Valilik yönetim demek yani. Onun yönetimi acayip bir şey. Baktı ki bir yaşlı koca kadın ihtiyar yün dokuyor, örüyor. Bir yandan da ne diyor? Efendim işte beyitler okuyor kadın. Araplarda edebiyat çok. Ala Muhammedin salatul ebrar, salla aleyhi tayyibun el ekhiyar, kad kunte kavvamen bekkan bil eshar, aleyhte şi'ri vel menayat var el tecme anni ve habibiyetler. Efendimiz vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer dönemi. O da Efendimiz'e salavat okuyor, sen gece sabaha kadar namaz kılardın ya Resulallah, seherlerde ağlardın, işte sen vefat ettin gittin, bizi bıraktın. Acaba diyor benimle o sevgilimi bir ev bir araya getirecek mi, bir yerde buluşacak mıyız ahirette diye. Böyle kadın ağlıyor içeride, bir yandan salavat okuyor, gece yalnız teke tek peygamber aşkıyla. Hazreti Ömer de kapıda durdu, o da başladı oturdu ağlıyor dışarıda yani. Gece kimse yok. Bir... Derdi ne? Derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer, büyük sahabi, ayağı uyuştu. Bazı kere insan ayağı uyuştuğu zaman böyle çok acayip bir ağrı olur. Bana arada oluyor o. Böyle çekemiyorsun, kıpırdatamıyorsun, bir acayip bir şey. Nasıl geçecek o uyuşma? Bu Bukhari'de var, Edeb-i Müfred kitabında. İbn Abbas dedi ona herhalde. Üzgür habben nasile gezül hank. Dedi ki en sevdiğin insanı aklına getir, uyuşman geçer. İlaç, ilaç. Ani bir uyuşma geldi. En sevdiğin insan kimse, onu hatırla, uyuşman geçer. Hemen İbn Ömer dedi, ya Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed'im dedi. Efendimiz yok orada. Vefat etmiş. Bak sonrasından da ona şefaat istemek, ona ya Muhammed diye Allah'ı almak caiz miymiş? Heh. Der demez ayağı açıldı. Ya en sevdiğini an diyor, hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyorlar. Harbe giriyorlardı Yemame vakasında. Vah Muhammed ya, ey bizim Muhammed'imiz diye diye sahabe harbe öyle giriyordu. Efendimiz'i böyle anıyorlardı. Zorlukta, darlıkta, vefat anında. Hazreti Bilal radıyallahu anh vefat ediyordu. Şam-ı Şerif'te. Hanım oradan üzülüyordu. Vah hüzna, ey benim üzüntüm. Bilal'im gidiyor. Hazreti Bilal de ya ölüm döşeğinden söylüyor. Vah daraba, vay benim sevincim. Hanımı da anlamıyor. Niye böyle diyor? Gaden el gale hibbete Muhammeden ve hizbehu. Yarın sevgililere kavuşuyorum. Muhammed'e ve arkadaşlarına kavuşuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ölüm üzmüyor, korkutmuyor, ağlatmıyor, telaşa düşürmüyor. Niye Resulullah'a kavuşacağım diye. Biz de öyle sevgi itaat olsa biz de ölümden korkmayız. Ama biz kaçak adamız, kaçak. Onun için sıkıştık mı? Vay anasını, yüzümüz var mı acaba diye düşünüyoruz. Huzeyfe İbnül Yaman Hazretleri de aynı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavuşacağını vefatından evvel sevincini izhar etmişti. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bir kadın geldi. Sahabeden bir kadın. Dedi ki ikşifili kabra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Ayşe anamızın evinde olduğu için kabir, kabri şerif, daha Ebu Bekir Sıddık da vefat etmemiş. Tek Efendimizin kabri var onun odasında, hücresinde. Dedi ne olur dedi, perde var böyle, kabri şerifin üstüne perde gelmiş. Ayşe annemiz. O zaman tabii odada rahat dolaşıyordu. Sonra Ebu Bekir Sıddık gömüldü. Onun yanında da böyle normal ev kıyafetleriyle odada duruyordu. Sonra Hazreti Ömer gömülünce dedi biri babam, biri kocam, eşim diye rahattım. Şimdi Ömer geldi. O benim mahremim değil. Yabancı, onun için Hazreti Ömer geldikten sonra tamamen çarşafıyla duruyordu odada. Vefat etmiş. Ama Ayşe anamızın anlayışı bu, içtihat. Açar mısın dedi Resulullah'ın perdesini, kabrini bir gösterir misin bana? Açtım diyor. Kadın diyor başladı orada oturdu. Ağla ağla ağla orada öldü, vefat etti diyor. Öldü diyor orada. Ya. Yani sahabe-i kiramdan niceleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği anda vefat ettiler. Haber gelir gelmez vefat ettiler. Sevgiye bak. Ondan sonra efendim kör olanlar oldu. Bir tanesi ne dedi? Allahümme a'mini hatta la rahim ba'de habibi hatta elka habibi. Ya Rabbi dedi, ben bu zamana kadar onu görmekten metalanıyordum, faydalanıyordum, cemaline bakıyordum. Şimdi ki o vefat etti, beni kör et de şu anda, daha hiçbir şey görmeyeyim, ta ki ölüp dirileyim. Dirildiğimde de gözümü açarsın, onu göreceğim zamanda bana onu göstererek açarsın. Böyle kör olayım dedi. Kör oldu. Sahabeden. Kurtubi tefsirinde yazıyor bunu. Daha nice sahabi. Hazreti Ömer'in aklı gitti ya. Öldü diyene öldürürüm dedi. Cinnet geçirdi yani. Koca Hazreti Ömer, akıl ve dirayet timsali, cinnet geçirdi. Sevgi bu. Sevgi, hakiki sevgi bu. Aa şey. Nerede bizde öyle sevgi? Ondan sonra Hazreti Osman tutuldu. Ayağından kalkamıyor. Hazreti Osman kalkamıyor. Epey zaman ayağı tutmadı hiç. Felç gibi. Kütürüm kaldı böyle. Kaç gün sonra açıldı. Sahabe-i kiramın başına gelenler. Zeyd ibn-i Define radıyallahu anh. Bu zat sahabeden yakalandı. Ten'im denen Ömre Mescid'in orada dar ağacına gerdiler. O zaman Ebu Süfyan Müslüman değil. Mekke müşrikleri bunları yakaladılar. Hubeyb Hazretleri de var. Üç sahabeydi onlar. Ebu Süfyan o zaman dar ağacına sesleniyor. Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle dedi. Bu Muhammed'e dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Uydunuz dedi. Bak şimdi de yakalandınız. Efendim, burada şimdi asılacaksın dedi. Çoluğum var, çocuğum var. Biliyorum ki de onlar şimdi o zamanki kafayla, şirk kafasıyla düşünüyor. Biliyorum ki şimdi dedi sen de isterdin ki yani çoluk çocuğunun yanında olsan. Bir de ne anladı bak bak ne kadar yanlış anladı. Şimdi sen de isterdin ki senin yerine o burada dar ağacına gerilseydi de onun boynu vurulsaydı değil mi? Sen kurtulsaydın isterdin. Hiç şirk kafası anlar mı İslam kafası? Deyince Hazreti Zeyd dedi ki vallahi مَا اُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا الْاَنْ ف۪ي مَكَانِهِ الَّذ۪ي وَف۪ي تُص۪يبُوا شَوْكَةٌ وَاَنِّي جَالِسُ فَيْلِ Değil dedi, ben burada dar ağacından ineceğim de o gelecek. Şu anda o Medine'de oturduğu yerde ayağına diken batacağına ben burada asılayım dedi. O benim yerime değil. O durduğu rahat yerinde ona diken batacağına ben ailemi daha görmeyeyim, ben gideyim dedi. Ebu Süfyan şaşırdı kaldı. Dedi vallahi Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'i sevdiği kadar dünyada kimsenin kimseyi sevdiğini görmedim. Ve bunu Buhari'de de rivati var. Sonra tabii Müslüman oldu radıyallahu anh. Fakat o zaman diyor ki, ben Kisra'yı da gördüm, Kayseri de gördüm. Rum kralının, Acem kralının, dünyadaki en büyük kralların yanındaki adamlarının onlara saygısını, hürmetini de gördüm. Ama Muhammed'in ashabının sallallahu aleyhi ve sellem ona olan saygısı gibi bir saygı görmedim. Çünkü bir kere yine iman etmeden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunduğu bir zamanda bir baktı ki tükürüyor mübarek, tükürüğü hiç yere düşmüyor. Hep alıyorlar üzerlerine sürüyorlar. Mübarek burnundan bir şey çıktı, hemen onu alıyorlar üzerlerine sürüyorlar. Abdest alsa birbiriyle savaşıyorlar. Abdest suyu benim üzerime dökülecek, benim üzerime dökülecek. Bu Buhari'de de var. Vallahi dedi ne Kisra'lar ne Kayseriler gördüm. Ama bunun eshabı bunu sevdiği kadar hiç kimsenin adamını sevdiğini görmedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sahabe doğru mu yapmış? He? Ama Mustafa İslamoğlu diyor ki sahabe avamdı. Sıradan insandı. Ve onun için peygamber de onlardan rahatsızdı. Razı değildi diyor. Nasıl diyebilir bunu? Hem de kim için diyor? Hudeybiye musalahasında bulunan Beyat-ı Rıdvan ehli ağacın altında biat eden cehenneme asla girmeyecek diye hadis-i Müslim'de geçen len yeli cennâra hadun mimmen şehide Bedran vel Hudeyb. Bedir'de bulunanda da, Hudeybiye'de bulunandan da hiçbiri cehenneme girmeyecek, Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Kur'an'da yemin ediyor. لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ O ağacın altında sana biat edenlerden. Yemin ediyorum ben razıyım Allah buyuruyor. 1500 kişi Hudeybiye. Bedir 313 kişi. Hudeybiye 1500 kişi. O vaziyette adam diyor ki Hudeybiye'de bulunanlar için aşırı böyle ona tükürüğünü işte mübarek üzerine sürüyorlarmış falan ya, onlar diyor çok sıradan insan diyor böyle yani, rastgele adam diyor, peygamber de çok rahatsız oluyordu, hiç razı olmuyordu diyor. Allah Allah. Allah razı olduğuna dair ayet indiriyor, bu da peygambere iftira ediyor, diyor peygamber razı değildi onlardan diyor. Ya Allah'ın razı olduğundan peygamber razı olmaz mı? Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz ya Rabbi? Bu insanlar dinleniyor, bunlara söz veriliyor. Bunlar hoca diye tazım görüyor, hürmet görüyor. Kendilerine en ufak bir edepsizlik, saygısızlık yapılsa moralleri bozuluyor. Kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadar efendim ağır laflar sahabeye söylüyorlar. Kimse onlara nasıl böyle yapıyorsun kardeşim, niye böyle diyorsun demiyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir peygamber sevgisi? Bu nasıl bir zamana geldik ya? Koca koca İslami medya, İslami yazarlar, çizerler, İslami gazeteler, dergiler. Allah Allah. Ya bu adam benim peygamberime, ashabına böyle şeyler söylüyor. Ben de buna görüşlerine saygı göstermeyeyim demiyor. Ya ne diyor? Ya olsun, onda bir görüşü var, onda bir fikri var. Efendim onu da doğru anlamak lazım. Neyini anlayacağım ben? Durum bu. Sahabe-i kiram hali bu. Evet. Ta Mekke'den kalkıyorlardı. Kadını erkeği hicret ediyorlardı. Niye hicret ediyorlardı? Allah Resulüne hicret ediyorlardı. Evini bırakıyor. Kocasını bırakan kadın var. Çünkü kocası müşrik. Ne olacak? Onun iki altında duramaz. Kalktı Medine'ye. Geliyor. Bir kadın Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman Mekke'de evini, barkını, çoluğun, çocuğun, her şeyini bırakmış ya kadın başına. Mekke Medine ne kadar uzak. Kalkmış o kadar yol tepmiş. Geliyor hicret ediyor kadın başına. Sevgi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona derdi ki yemin et bakalım. Niye yemin et? Kocana kızdığın için gelmedin. Mekke'nin toprağı kayalık idi, sert idi, bir şey yetişmiyordu, bitirmiyordu diye gelmedin. Medine hurmalıktır, yeşilliktir diye gelmedin. Ya ancak Allah ve Resulüne sevginden dolayı geldin. Yemin et bakalım diyor. Kadın yemin ediyor. Resulullah da kabul ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Bu hanımlarda da neler var? İşte bak, geldi orada ağlamaktan kadın. Öldü ya kabri şerifin başında ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin üzerinde öldü ya. Bu nasıl bir sevgi? Olmaz olur mu? Nasıl lazım? Evet. Şimdi sevgiyi anladık. Sevmek lazım. Tamam. Her şeyden çok sevmek lazım. Canımızdan çok sevmek lazım. Mecbur artık. Zaten canımı peygamberden çok seviyorum dese kafir olur. Kafir olmayayım diye de kimse böyle bir şey demez. Demez ama kalpteki durum, vaziyet tespiti ne alemde? Mevla ispat istemez mi? İster. İşte onun sevgisinin de neleri var? Alametleri var. Bu alametler. Şimdi burada tabii bayağı bir ders var. İnşallah diyorum, Allah bir mani vermezse, bir dahaki derste zannedersem Rebiülevvel ayında olacak. 15 gün sonra. Ben bir hafta gidiyorum İstanbul dışına sohbetlere. Bir hafta burada kalıyorum sizin için. Sohbet yapalım diye. İstanbul dışında da çok insan var, bekleyenler. Oralara gidiyoruz. Elhamdülillah. Şimdi bu sevginin alametleri. Bir tane alamet söyleyeceğiz. Ondan sonra da bir dahaki derste de yani ben bu Mevlid ayının tümünü inşallah Resulullah Efendimiz'in sevgisi uğrunda geçirmeyi, bu derslerden konuşmayı murat ediyorum, niyet ediyorum. Perşembe akşamı da bu devam edecek inşallah. Cuma geceleri daha 2-3 haftamız var. Onlarda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, sevgisi, o sevginin üstün gelmesi hususunda Perşembe akşamı da bunu da konuşabiliriz belki. Efendim, bir dahaki 15 sonra biz kendi dersimizden, hepsi ondan bahsediyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem, Şifa-i Şerif, tümü ona aittir. Biz kendi dersimize döneriz inşallahurrahman. Şimdi sevginin alametlerinden, en barizlerinden biri neymiş? Men ahabbe şey'en, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim bir şeyi severse ekfera min zikri, onu çok anar, ondan çok bahseder. Yani şimdi bir insan birinden çok bahsedince ne derler? Sen de onu amma seviyorsun ya. Nereden anlarlar? Hep ondan konu açmasından. O şöyle yerde, o şöyle içeri, o şöyle otur. Aa, o burada olsaydı ben şu. Bundan dolayı salavat-ı şerife, Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu meclis, Şifa Şerif dersleri hep salavat meclisleri olması lazım. Yani hep salavata devam edin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi biz hangi aydayız? Mevlid ayındayız. Onun doğduğu ayda neler oldu? Bütün hayırlar onunla doğdu. Bütün şerler def oldu inşallah. Bu Mevlid kitabının Allah bize nasip etti. Çok Allah bana lütfetti bunu. Türkiye'de hiçbir kitapta, hiçbir eserde mevlid okumanın şöyle sevabı var, fazileti var, şöyle edebi var diye bir kitap duymadım. Türkçelerde hiç böyle bir şey duymadım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidi var ama onu mevlid anlar okuyabiliyor. Milletin hiçbiri kendi bir mevlid okuma diye bir adet yok. Mevlid okuyacak adam çağıracaklar. Efendim, halbuki bu ne? Bu aynı Kur'an-ı Kerim okur gibi harekeli harfleri, harekeli bir şekilde mevlid okunacak. Ne oku? Evvela ne yapılacak? Cuma geceleri okuyun. Olmadı, pazartesi gecesi mevlid gecesidir. Her pazartesi doğum gecesidir. Veya pazartesi günü. Çocuğunuz oldu, efendim, sevinciniz oldu, efendim, cenazeniz oldu, okuyun. Cenazeyle ne alakası var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat eder. Şefaat eder. Sen onun anısına salavat okursun, Resulullah da senin ölüne sallallahu aleyhi ve sellem şefaat eder. Ondan sonra düğün oldu, okuyun. Bir sıkıntın var, sıkıntın. İçine bir dert geldi. Başına bir bela geldi. Ne yapacaksın? Mevlid okunacak. Ne alakası var? Ne alakası var olur mu? Burada çok rivayetler var. Bak, Halife Abdülmelik İbni Mervan, meşhur Emevi halifesi. Onun zamanında güzel elbise giyen, at binmeye rağbet eden, yani güzel at binen, güzel kıyafet giyen bir delikanlı var. Bir gün cins bir atın üzerine çıkmış, koştururken at aksilik etti. At ne yaptı? Bunu düşürdü. Düşürdü, bu sefer de Şam'ın sokaklarında dolaştırıyor. Adam da ata sahip olamıyor, o delikanlı atı durduramıyor. O arada halifenin köşkünün kapısına kadar geldi. Halifenin de orada oğlu kapıda oynarken geldi efendim, bir çarptı atla beraber çocuğu öldürdü. İşe bak şimdi. Kimin çocuğunu öldürdü? Halifenin çocuğunu. Bu ne olacak? Ya zaten normal vatandaş olsa kısastan gidecek. Bir de halifenin oğlu olursa bu 30 canı olsa gitmesi lazım. Ne olacak bu sefer? Haber halifeye daha gitmedi. Haber ona ulaşana kadar o yakalansın bu çocuk, genç, getirin bana bakayım onu deyince o kendisi içinden, o genç delikanlı dedi ki Allah beni bu musibetten, bu beladan kurtarır da canımı bana bağışlarsa bir ziyafet hazırlayacağım, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini okutacağım. Niyet etti, niyet, niyet, kalp. Mevlid adamı nasıl kurtarıyor? Halifenin huzuruna bunu getirdiler. Bu zaten şaşkın halde. Halife onu görür görmez gülmeye başladı. Bütün öfkesi geçmiş. Ya adam çocuğu ölmüş. Neden anlamadım? Dedi ki delikanlı dedi, sen büyü yapmayı güzel mi beceriyorsun dedi. Yani beni dedi döndürdün yani. Ben şimdi sana kızmak istiyorum. Kızamıyorum. Sana kısas yapmak isteyeceğim. Yapamıyorum. Şimdi sevmek elimizde mi? Kızmak elimizde mi? Kalbimiz elimizde mi? Bir anda Mevla çevirebiliyor mu? Ya adama kızmak istiyorsun, kızamıyorsun ya. Yani bazen öyle oluyor yani. Şu adama kızayım diyorum, kızamıyorum. Niye? Kalp elimde değil. Seveyim diyorsun, sevemiyorsun. Dedi ya sen büyücü müsün, nesin dedi ya. Yok dedi, ben vallahi dedim. Bir de şimdi bana büyü yaptın çıkartacak diye. O da korkuyor. Dedi ne büyüsü ya, ben ne büyücülüğü, ben bir şey bilmiyorum. Dedi seni affettim. Ama dedi benim anlamadığım bir şey oldu. Onu tespit etmem lazım. Ben sana yakalatma emri çıkardım. Sen ne dedin? Bir şey mi söyledin? Bir şey mi okudun? Bir şey mi niyet ettin? Dedi ki dedim ki Allah beni bu büyük beladan kurtarırsa mevlid okutmak için bir velime ziyafet yapacağım. O zaman halife dedi ki haydi seni affettim dedi. 1000 dinar da o ziyafetin hazırlaması için. Mevlid ziyafeti için sana verdim dedi. Çocuğumun kanından da helallik verdim. Çünkü hata ile oldu dedi. Hata ile oldu dedi. Bak mevlidin yaptığına. Aff olarak mevlidine bir bereketiyle kısastan kurtuldu. Hanım kardeşler. Burada çok hadis-i şerifler, faziletler, rivayetler yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men azzame mevlidi kuntulu şefi'an yevmel kıyam. Mevlidimi okuyan, okutturan, değer verene kıyamet günü şefaatçi olurum. Bu uğurda bir kuruş para harcayana ziyafet hazırlamak, bir fakir fukarayı çağırmak, yedirmek, mevlid okutmak Allah yolunda altından bir dağ infak etmiş gibi olur. Ebu Bekir Sıddık'ın sözleri, bütün ulemanın, evliyanın sözleri bu mevlid kitabında. Çok bunun baskısına da önem verdim. Güzel olmuş değil mi? Değer verdim. Sayfalarını, bütün her şeyle ilgileniyorum. Tek tek tek uğraştım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz olur. Bana salavat getirirken diyor Güzel salat getirmeye bakın, onlar bana gösteriliyor, beğenmemi sağlayın. Ben de bu kitap ona arz olunuyor, onun beğenmesi için sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Efendim, Fahruddin Razi Hazretleri'nin burada bir sözü, bu önemli geliyor bana. Her kim mevlid okursa, okumanın edepleri de neye? Tuza. Bir tuz var. Ama yine de ben size söyleyeyim, kaya tuzu bulsanız daha iyidir, sağlığınız için. Bu öbür tuzlar sentetik kimyasaldır. Vücutta tuza ihtiyacı var. Kaya tuzları alırsanız o daha size şifa olur. Tuz dükkanı açmayacağım ha. Tuzcu muzcu değilim. Ama kaya tuzu ben kendim için istediğimi sizin için de istiyorum. Çünkü öbür tuzlarda bu şey sağlık yok. Bir tuzun üzerine mevlid okunursa veya buğdayın üzerine mevlid okunursa okuyorsun, üflüyorsun veyahut da senin okuduğun yerde yanda duruyor. Veya yenecek bir şey, ekmek, pilav, pirinç. Bir sene ben pirinci okuduydum mevlüt, size pilav yaptıydım. Bu sene de okuduk, o lokumları yediniz ya. Şimdi söylüyorum. O zaman canlı yayındaydık mübarek. O lokumların, efendim, yediğiniz, içtiğiniz hepsinin üzerine okuduk elhamdülillah. Yani mevlüt okuduk. Para istedik mi sizden? İstemedik. Arkadaşlar da almışlar kimisi. Allah hayırlarını kabul etsin. Peki bu yenilen şeylere mevlüt okunsa mutlaka onda bereket zuhur eder. Ve diyor o ondan yiyen kimsenin yediği nimet Allah-u Teala onu yiyeni affedinceye kadar yerinde durmaz. Devamlı Mevla'ya müracaat eder. Ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu affet. Mevlid-i Nebi bir suya okunsa, suya. O sudan birisi içse kalbine bin nur bin rahmet girer. Bin gillü illet hastalık kin nefret çıkar. Kalplerin öleceği gün, yani son nefeste herkes bunalıma girer, kalpte iman nuru sönmeye döner ama onun kalbi ölmez. İnsanın diyor altın, gümüş veya paraları var. Bu paraların üzerine Mevlid-i Şerif okunsa, o üzerine mevlid okunanları diğerleriyle karıştırsa, o paralara da bereket vakı olur, sahibi fakir olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle eli boş kalmaz. Hiç eli, cebi, kesesi boş kalmaz. İnşallahurrahman. Yani daha burada mevlid hakkında ben çok şeyleri okumadım. Kandil gecesi, mevlid gecesi bazılarını rivayet ettim. Onları da burada okursunuz inşallah. Artık adet ediyorsunuz. Resulullah'ı sevenler ondan çok bahsedecekler inşallah. Bu mevlid elinizden düşmeyecek. Sevdiklerinize de ulaştırın. En başta 3. sayfada sağ taraftan Arapçadan evvel edepler var. Okuyan da dinleyen de abdestli olacak. Allah ve Resulünden tecelliler gelmesi için kalbi de temiz olacak, dili de temiz olacak, elbisesi temiz olacak ve misvak kullansa iyi olacak. En azından diş fırçalasa okumadan evvel. İstiğfar edilecek. Yani bütün günahlarımızdan estağfirullah diye. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gelir senin günahın için istiğfar eder. İstiğfar edecek. Ondan sonra ben orada Türkçe yazdım, Arapça anlamayan için. Burada ayağa kalkma yeri. O ayağa kalkma yeri geldiği zaman hemen ayağa kalkılacak. Kütürüm falan değilse, özrü yoksa Efendimizin tam doğum anını temsil ettiği için hürmeten kalkacak. Kalkmasa edepsizlerden sayılır. Ayağa kalkıldığında ne diyecek? Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin inanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Mevlid okunduğunda orada mutlaka gelir. Bu salatü selamı okuyan kişiye 70 rahmet kapısı açılıyor. Onun için orada ayağa kalkılacak. Bu edeplerden sonra başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtediul imla bismillatil aliyye. Müstedirran feydal berekati ala mâna levvevla. Böyle okunacak inşallah. Eviniz, ocağınız hep Resulullah'ın muhabbetiyle dolsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Okuma bilenler, kadın erkek, okuma bilmeyenler oturup dinleyecek. Ama onlara ne denecek? Siz devamlı salavat-ı şerife getirin. Sağa sola bakıp birbirinize laf atmayın, dünya kelamı konuşmayın. Bak burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edecek. Onun nesebi okunuyor, şeceresi okunuyor. Efendim, doğumu okunuyor, mucizeleri okunuyor. Ondan bahsediliyor. Onun için onlara da salavat-ı şerife okumalarını tavsiye edin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Böylece müjdeler burada, daha dolu müjdeler vardır. Hatta bir Yahudi kadın erkek karı kocanın mevlid münasebetiyle nasıl Müslüman oldukları, nasıl kurtuldukları burada anlatılıyor. Bu mevlid kitabında bunların efendim faziletlerini görürsünüz. Bidat olmadığına dair delilleri görürsünüz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini kutlamayı Vehhabiler haram sayıyor. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi mevlidini kutlamak için doğduğum gün diye pazartesileri oruç tutuyordu. Bu husustaki delilleri okursunuz. Çok ilim sahibi olursunuz. İnşallah o ilimlerden de istifade edersiniz. Allah ve Resulü de sizi sever. Allah ve Resulü de sizden bahseder. Allah ve Resulü de sizi zikreder. Beni methedene diyor, kıyamet günü şefaatçi olacağım. Şimdi koca bir mevlid baştan beri okunmakla sıralı Resulullah'tan bahsediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bana dua edin. Mevlid kıssasını anlatacağım, yazacağım. Yazdım, yarısını bitirdim. Mevlid kıssası uzun. O gece olanlardan değil, ta Allah-u Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk yarattığı nurdan başladım. İlk yarattığı nurdan o neler oldu? Alemler yokken, hiçbir varlık yokken Efendimiz nur iken oradan başladım kıssayı. Ta bütün rivayetler şimdi 14 yaşına gelinceye kadar hep yazdım. Artık 14 yaşından sonraki dönem sırayla yazıyorum inşallah. O kitap Mevlid kıssası olarak çıkacak. Bu kitabın adı ne? Bu Mevlid kıraati. Okunmasının faziletleri, delilleri, müsaadeleri. Efendim bidat olmadığı. Allah bana bunlar nasip etti. Habibinin şefaatinde nasip eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona olan sevgimize saysın Rabbim fazl-ı keremiyle. Bizleri sevgide sadık eylesin. Sevgide samimi eylesin. Allah'ım kalbimize onun sevgisini öyle yerleştirsin, içirsin ki bizim de canımızdan, malımızdan, her şeyimizden onun sevgisini bize üstün getirsin inşallah. Ve böylece onun hizmetinde daim olalım. Ölünceye kadar onun sevgisiyle, muhabbetiyle yaşayalım. Ölürken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerden olalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Men ra'ani fil menam feseyrani fil yakadzah. Buhari hadisinde. Şimdi bu ay mevlid ayıdır. Salavat-ı Şerife kitabında ne kadar salavat var? Salavat-ı Muzaafat'ta ne kadar salavat var? Salavat-ı Kübra'da ne kadar salavat var? Efendimizin Şeceresi, Nesebi Şerifi, bunlar hep o kitapları da 8-10 Dürr-ü Meknun kasidesinde ne kadar ilim var? Şerhinde Efendimizden ne kadar mucizeler anlatılıyor? Hep ondan bahsedelim inşallah. Hep onu anlatalım, tanıyalım, tanıtalım. İnşallahurrahman. Bir de onu rüyada görmek var. O rüyada görme kitabıyla da amel edenlerden çok görenler var. Beni kim rüyasında görürse yakında uyanıkken de görecek diyor. Bu hadis nerede? Buhari'de. Nasıl bir iş ya? Beni diyor rüyasında gören, elhamdülillah bana görmek nasip oldu bir kere. Beni rüyasında gören uyanıkken de yakında görecek diyor. Bu hadis kesin kesin Buhari. Uyanıkken göreceğiz. Ne zaman? Eğer makamımız yükselir de Allah dostlarına ilhak olursak o başka. O yaka zaten buluşanlar var. Ama o makama gelemeyiz çoğumuz. O zaman bu hadiste ne olacak? Rüyada da gördüm. Uyanıkken görecek diyor. O zaman ölüm meleğiyle beraber gelecek. O kesin. Müslüman ama rüyada gördüyse de garanti müjdesi var. Rüyada gördüyse uyanıkken görecek. Efendimiz söz vermiş. Ölmeden evvel geleceği için daha dünyada ölmeden uyanıkken görecek. Ama kimseye anlatabilecek mi? O ölüm döşeği artık. Ama Efendimiz'i görmesi ne demek anlamına geliyor? İmanını kurtardığı anlamına geliyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada olunca şeytan oraya gelebilir mi? İmanını çalabilir mi? İnşallah kardeşler. Uyanıkken de göreceğiz inşallah. Rüyada da Allah görmeyi nasip etsin. Onunla ilgili bu eserler her sene bir iki tane çıkarmaya devam edeceğiz inşallah. Allah hizmetimizi kabul etsin. Onu bize hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Hoşnut ve razı eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azad eylesin. Amin. Bir çocuk bulunmuş. Hanım kardeşlerle gelen çocuklardan mıdır? Çocuğunu arayan vardıysa. Yukarıda Yarisar Camii var. Şurada. Bizim hanımların çıktığı yerden doğru düz giden Yarisar Camisi var. O caminin orada bakkal varmış. Bakkalda bekliyormuş çocuk. Allah buldursun, buluştursun. İnşallahurrahman. Başı büyük cemaatinden dursun üstüne. 16 yaşındaki ilim talebesi Meryem Akgün vefat etmiş. Bak 16 yaşında vefat ediyor. Daha niceleri böyle. Yani çok genç yaşta gidiyorlar ama ilim yolunda gittikleri zaman, Allah yolunda öldükleri zaman onlara acınmaz. Onlar peygamberlerle bir derece aralarında olur. İlim yolunda ölenler. Ruhları için müşahedet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. Hediyelerimizi Rabbim ihsal eylesin. Kabilen nur eylesin. Amin. Evet, Arifan dergisi yeni sayısı çıktı. Buradaki röportajda Efendi Hazretlerimizin bacanağı Muhammed Keskin Hoca Efendi bayağı bir bilgiler verdi. Efendi Hazretlerinin şu andaki durumundan, sağlığından, sıhhatinden, hallerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmelerinden, Fatih Sultan'la görüşmelerinden, Efendi Hazretleri hakkında çok güzel bilgiler var. Efendi Hazretleri hakkındaki son durumları, bilgileri veya bir şey buyurmuş mu, buyurmamış mı, kimin hakkında ne buyurmuş, ne buyurmamış, burada en sağlıklı kaynak Muhammed Keskin Hoca Efendi'dir. Çünkü neden? Sıralı yanında duruyor, aklı da başında, hepsini ezberliyor. Efendi Hazretleri'nin şahidi oluyor. Hem hizmetçisidir hem de şahididir. Onun için burada bizimle ilgili de Efendi Hazretleri'nin verdiği izinler, rızalar, onları da yazmış. Siz kimseye kulak asmayın, kimsenin ne dediğine bakmayın. Efendiden hiç alakası olmayan, Efendi Hazretleri'nin yolundan nasibi olmayan adamlar şimdi çıkmış, yok benim amcam, benim dayım, benim babam, benim anam derken uyduruyorlar, kaydırıyorlar, iftiralar atıyorlar Efendi Hazretleri'ne. Onun için Efendi Hazretleri biliyorsunuz Milli Gazete'de de bir ilanat verdi bu hususta. Bu dergide de bacanağı güzel açıklamalarda bulunmuştur. İnşallah istifade edersiniz. Sonunda da hazırladığımız dualar faslında çok isteniyor büyü bozan ayetler. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa hepsini topladım. Hemen hemen 50-60 ayete ulaştı. Ve 4 sayfa, koca sayfa, hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Evinde ocağında büyüden, cinden, sihirden rahatsız olanlar, cinci hocalarla bilmem nelerle uğraşmayın. Allah'ın kitabında şifa indi size. İşte cine de şeytana da Allah yeter. Bu Arifan'ın sonunda ayetlerin hepsinin rakamlarını verdim. Faziletlerini yazdım. Büyünün bozulması için hangi hurma yenecek? Efendim kan aldırılması, efendim neler okunacak? Hangi hadisler okunacak ve hangi ayetler okunacak? Bütün sihirlerin iptaline yetecek, artacak. Siz buna devam edin. Allah'ın izniyle evinizde, ocağınızda büyü işlemez. Hatta o ayetleri okunduğu 3 gece şeytan giremez eve. Hadis var. Şeytan 3 gece giremez. Nereden büyü girecek, cin girecek? Allah'ın izniyle. Hanımlarda da çok oluyor böyle marazlar, illetler, sıkıntılar oluyor. Onun için kendileri hasta hallerinde olursalar ayetleri okuyamazlar. O zaman temiz halinde olan okur, o ona üfler, yine aynı mesele hasıl olur. Kızınıza da Kur'an öğretin, ananız da bilsin, herkes bilecek. Kur'an'ı herkes bilirse eve ocağa bela gelmez inşallah. Bu dergide bunlar kitap gibidir, bir daha basılmıyor. Onun için bunu iyi muhafaza edin, herkese ulaştırın. Sihirden, cinden, büyüden derdi olanlar 7-8 madde yazdım. Bu maddelerle bütün tedavilerini görecekler. Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz derdimize dermanı Kur'an'dan arıyoruz ve bulacağız. Allah'ım bulanlardan eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alil ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة فما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار فما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Başımıza ne geleceğinden haberimiz yok. Bir dakika sonra zelzele mi olacak, tsunami mi olacak, yel mi gelecek, sel mi? Bir şey bilmiyoruz. Başımıza ne inecek? Onun için bildiğimiz bilmediğimiz acil acil peşin veresiye ne kadar hayır varsa hepsini istiyoruz Allah'ımızdan. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem hakkını eda ve tazim niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi eşhâh. Ve ilâ ruhi ruhina imam tergennâh efendi babamızı khâsır. Arvâh-i emvâdnâ emvâd-i müslimin ve emvâd-i cemaat-i hâdırîn. Dursun Üstün Efendi, Meryem Akgün talebe kardeşimiz ve şairini Kandil Gecesi'nde okuduk kardeşlerimiz, hakkı, hukuku olan üzerimizde insanlardan, geçmişlerimizden ve bu cemaatin bütün geçmişlerimizden kabirlerde hediye bekleyenlerin ruhlarına gönderilmek üzere El-Fatiha.